वासना राशे स्वयं ज्योतिष्ठा अबाधकत्व मुक्त्वा तसाधकत्व में वित्या स्वप्नावस्था में वासना राशि वासना रहने पर भी स्वयं ज्योतिष्ठ का बाधक नहीं है, अभी तो उसका साधक में वो एतस्मिन् एतस्मिन्नन्यतोपाधौ शक्यो दर्शयितुं परः वासना लक्षणे साक्षात् स्वयं ज्योतिः स्वभावकः एतस्मिन् अनृत वासना लक्षणे अनृतोपाधौ परः स्वयं ज्योति स्वभावक साक्षात् दर्शयितुं शक्यः। ये वासना लक्षण अनृतोपाधौ सत्येव एतस्मिन् पर स्वयं ज्योति स्वभाव पर साक्षात् दर्शयितुं शक्यः। साक्षात् यत् साधकत्वेन अपरोक्षत्व संभवादिति हेतु साक्षादिति उच्यते। वासना साधकत्वेन अपरोक्ष, वासना का साधक है साक्षी ज्ञान, वे अपरोक्ष इति हेतु साक्षात् दर्शयितुं परः, जो वासना का साधक प्रकाश हो। वासनाख्य मिथ्य उपाधि अतिरेकेणापि स्वयं ज्योतिरात्मा शक्य दर्शयितुं इति आशंका हो। एतस्मिन् उपाधौ सति दर्शयितुं पर तो कहते हैं नहीं होने पर भी तो दिखा सकते, उपाधि अतिरिक्त स्वयं ज्योति आत्मा दिखा सकते। सर्वोपाधि विनिर्मुक्त नैव शक्य सईक्षितुं सुषुप्त इव तेनासन् मात्रा दानमिदं कृतम्। सर्वोपाधि विनिर्वृत स इच्छित नैव शक्य सुषुप्त तेन अस्तन मात्रादान इदम अस्तन मात्रादान कृतम। असत्य कहते मिथ्या, मिथ्या मात्रादान माता मात्रा में पता है सुपीति न स्थूलोपाधि सत्वे जागरितवत, जागृत में स्थूलोपाधि है आत्मा को स्वयं ज्योति को नहीं दिखा सकते। इसी प्रकार अशेष उपाधि असत्व सुश्रुतवत, सुश्रुति अशेष उपाधि असत्व आत्मा स्वयं ज्योति दर्शयितुं न शक्य। तथा च स्वप्ने कृतम मिथ्याभूत वासनादानम, वासना का ग्रहण है आत्म स्वयं ज्योतिष्ठ साधन उपयुतम, आत्मन स्वयं ज्योतिष्ठ से साधना उपयुतम वासनादानम। असत मिथ्या के लिए असत मात्रादान आत्मन स्वप्ने ज्योतिष्ठम विधांतरण आक्षेपति स्वयं ज्योतिषम आक्षेप करते ननु ननु जाग्रतवदी क्षन्ते ग्रहित्री ग्रहणादय स्वयं ज्योति कथम तेषु सस्व स्वप्ने विधीयते। ननु जाग्रतवत ग्रहिति ग्रहणादय इच्छन्ते कथम तेषु सस्सु स्वप्ने संयोजति अभिधीयते। स्वप्न में जाग्रतवत इच्छन्ति ग्रहिति ग्रहणादि सब जागृत में जैसे तेषु सस्सु ग्रहिता ग्रहणादि भेद भिन्नेषु सस्सु स्वप्ने संयोजति कथम अभिच्यते। जाग्रत स्वप्न और ऐक्य रूप्यम असिद्धम इत्याह जागृतवध विचंति कहा था, सिद्धांत ऐक्य नैतद नैतदेवं कुतो जाग्रत वैलक्षण्यात्मकत्वतः स्वप्नस्य देह बुद्ध्यादेहे स्वप्नवृत्तावसंभवात् नैतद् एवमेतद् न कुतो स्वप्नस्य जागृत वैलक्षणात्मकत्व एतदेव न कुतो प्रश्न उत्तर स्वप्नस्य जागृत वैलक्षणात्मकत्व जगत विलक्षण से विलक्षण कैसे स्वप्नवृत्तो देहबुद्धि आदि असंभवात् स्वप्न अवस्था में देहबुद्धि आदि नहीं रहते तत्त्वया स्वीकृतम तदैक्य रूपमिति मत्वा हेतु मृच्छति कुत स्वप्न को जागृति के बराबर तो आप लेते हैं सिद्धांति विलक्षण क्यों कुत व्यावहारिकम विलक्षण उपेत्य उत्तर महा पारमार्थिक तो मिथ्या है पारमार्थिक नहीं दोनों अपरमार्थिक है किंतु दोनों में विलक्षण है व्यावहारिकम विलक्षण मान करके जागृत विलक्षण है आत्मगतम तदव साधे देह बुद्धि आदि अभावात उत्तम अर्थम जागृत इत्यादि भाष्यने प्रपंच इति स्थूल देह का अभाव है किंतु बुद्धि तो है देह बुद्धि आदि अभाव तो बुद्धि अलग नहीं कहेंगे आत्मा आत्मबुद्धि मनश्चक्षु आलोकार्थादिलक्षणम् जागृदेव न तु स्वप्नो भावनामात्रशेषतः जागृदेव आत्मबुद्धि मन चक्षु आलोक अर्थ आदि लक्षण जागृदेव न तो स्वप्न भावना मात्र श्रेष्ठ स्वप्न में केवल भावना ही वासना मात्र आदि शब्द न करण भेद विषय भेद से गृहते आत्मबुद्धि मन चक्षु आलोक अर्थ आदि भेद करण भेद विषय भेद तत्र अनंतर वाक्यम पाधयति आत्मा तो स्वयं रहता ही दोनों में बराबर दोनों देह को लेना आत्मा यहाँ अब विलक्षण कहते समय इत्यादि लक्षण जागृत देव देह को लेकर हाँ ठीक है आविश्चिकीर्षु साक्षादि यही है ना ठीक है तो हुई तत्र अनंतर वाक्यम पाते थी अनंतर वाक्य आरंभ कर दें आविश्चिकीर्षु साक्षादि ममर्थं च श्रुति परा न तत्रेति प्रवृत्तैषा प्रत्यय आत्मविशुद्धये साक्षात् इदम् अर्थम् आविश्चिकीर्षु पर तत्र इति च पराश्रुति प्रभुता ऐसा प्रत्यगात्म विशुद्ध है प्रत्यगात्म विशुद्ध है पराश्रुति प्रभुता इसी अर्थ को प्रकट करने के लिए साक्षात् इमम् साक्षात् इमम् अर्थम् इदम् इमम् ठीक साक्षात् इमम् अर्थम् आविश्चिकीर्षु न तत्रेति पराश्रुति ऐसा प्रभुता प्रत्यात्म विशुद्ध है प्रत्यगर्थ विशुद्ध्यर्थम स्वप्न स जागृत वैलक्षण लक्षण वैलक्षण लक्षण अर्थम वैलक्षण रूप जो अर्थ इमाम अर्थम प्रकट करने के साक्षात आविष्कर्तुम इच्छन्ति न तत्र इत्यादि श्रुति प्रभुता न तत्र रथा इत्यादि ये सब का अभाव होता है स्वप्न में। पराश्रुति आज्ञा में श्रुति न तत्र रथा रथ होगा ना दसमों की पराश्रुति भारती को पहले है इधर सुनो चार तद विशुद्धि सिद्धा प्रतिगात्म बुद्धियादिवत अवस्थावत्वात् इति आशंका है। बुद्धियादिवत अवस्था है वो स्वप्न अवस्था में के कर्म कर्मकृत धिषणान्तो यः कामा विद्या समन्वितः स्वाप बोधा विमौतस्य न तु तत्साक्षिणो दृशेः। यह कर्मकृत काम विद्या समन्वित दिशणांत यह दिशणांत काम विद्या समन्वित कर्मकृत तस्यमो साप बोधो न तो दृश्य है साक्षिण तदृश्य साप बोध दोने के साक्षिण दृश्य न साप और बोध उसमें है जो कर्म कृत धीषणांत बुद्धि बुद्धि तक देह इंद्रिय बुद्धि सब उसे साप बोध है। विशिष्ट से लक्षित व अशुद्धि पूर्व पिछले ने कहा शंका कि विशुद्धि असिधा तो विशिष्ट में अशुद्धि असिधा है शुद्ध में नाद्य सिद्धत्वाद विशिष्ट तो अशुद्ध है। इससे तो बुद्धि विशिष्ट से अविद्या अस्मितादि दोषवत धर्माधर्म कर्तु अवस्थावत्व न शुद्धत्व जो धर्माधर्म करता अवता है तो शुद्धत्व नेतर यदि कहें लक्षित से अशुद्धि न हेतु सिद्धि हेतु क्या दिया था अवस्थावत्वाद में शुद्ध में अवस्थावत्व ही नहीं हेतु साक्षिण दृष्टिकर्तृत्व आशंका हो तो साक्षी तो सबको देखता है दृष्टिकर्ता होगा दृश्य न तो तृश्य साक्षिण दृग रूप साक्षी में नहीं दृष्टिकर्तृत्व तो नहीं उद्रिग रूप है तस्य अवस्थावत्व अभाव है तुम अवस्थावत्व क्यों नहीं कूटस्थ ज्योतिषे वास्ते स्वप्नस्थाने क्रियोद्वयः चिदाभया वासनया तत्साक्षित्वं प्रकल्पते। कूटस्थ ज्योतिषाय वास्ते स्वप्नस्थाने अक्रिय अद्वय कूटस्थ ज्योतिषाय वास्ते वासनया चिदाभाया वासनया तत्साक्षित्वं प्रकल्पते। कूटस्थ ज्योतिषाय वास्ते स्वप्नस्थाने में अक्रिय अद्वय आत्मा कूटस्थ ज्योतिरूप से रहता है। कूटस्थ रहता है तो कैसे साक्षी होता है चिदाभयात वासना तसाखित्व प्रकल्पते वासना से ही साखित्व है चिदाभास विशिष्ट वासना के कारण वासना युक्त चिदाभास उसे साखित्व कल्पना करते हैं। स्वप्नादो सर्वक्रिया रहित तो, द्वैताभाव उपलक्षित निर्विकार चैतन्य मात्रत्व न आत्मा प्रतिष्ठते कुटस्थ ज्योतिषाय वास्ते अक्रियाद्वय द्वैताभाव उपलक्षित निर्विकार चैतन्य मात्रत्व आत्मा प्रतिष्ठते तत्कुत अस्य अवस्थावत्व इस अवस्थावत्व नहीं अवस्थात्व नहीं से शुद्ध है। कुटस्थ अद्वेष कुत साक्षीत्व, यदि कुटस्थ अद्वैत तो साक्षी कैसे होगा, साक्षी तो सक्रिय होना चाहिए, सक्रिय से सद्वेष चलो के तदृष्टे साक्षी तदृश्य आशंका चिदाभया वासना चिदाभास विष्ट वासना से साक्षीत्व कुटस्थ अद्वेष हो चैतन्य भाष व्याप्त जागृत वासना अनुसार न स्वप्ने प्रतीच्य साक्षीत्व। चैतन्य भाषा व्याप्त चिदा भाषा व्याप्त जागृत वासना से स्वप्न में प्रतीच्य साक्षीत्व तथा अवस्थान्तरे भी काल्पनिकम स्वयं ज्योतिष तद अविरुद्धम अवस्थान्तरे भी जागृत काल्पनिकम हाँ स्वयं ज्योतिष तद अविरुद्धम साक्षीत्व अवतांतरे भी काल्पनिकम स्वयं ज्योतिष काल्पनिकम साक्षीत्व स्वयं ज्योति आत्मा है सबको प्रकाश करता है काल्पनिकम किम हाँ काल्पनिकम प्रति साक्षीत्व स्वयं ज्योतिष अवस्था साक्षीत्व आत्मन शुद्धत्वम उक्त्वा प्रकृत सत्य तात्पर्य निगमयति। अवतार साक्षी है आत्मा शुद्ध है ये श्रुति का तात्पर्य कथन होते तदिति तत्परोत्तरी क्रियाभावात् बुद्ध्यादि ज्योतिषामिह न व्यापृतिरत प्रत्यंग ज्योतिषा स्वप्ने वर्तते स्वेन वर्तते तत् बुद्ध्यादि ज्योतिषाम प्रयुत्री क्रियाभावात् बुद्ध्यादि ज्योतिषाम प्रयुत्री तत्प्रयुत्री क्रियाभावात् बुद्ध्यादि ज्योतिषाम बुद्ध्यादि ज्योतिषाम तत्प्रयुत्री क्रियाभावात् यह न व्यापृति तत्पश्य ज्योतिषाम बुद्ध्यादि ज्योतिषाम न व्यापृति तत्प्रयोत्री क्रियाभावात् न व्यापृति अतः प्रत्यंग ज्योतिषा स्वयं स्वयं प्रत्यंग ज्योतिषा वर्तते स्वयं प्रत्यंगता वर्तते बुद्ध्यादि ज्योतिषाम प्रयोत्री विक्रियाभावात् तत्प्रयोत्री क्रियाभावात् बुद्धियादि को तत्पर लेना है बुद्धियादिनाम तत्प्रेक कर्मणाम च अच्छा वासनातिरिक्त बुद्धियादिनाम तत्प्रेक कर्मणाम च तत्प्रवृत्ति क्रियाकर्म अभावात् बुद्ध्यादि ज्योतिषाम तत्प्रवृत्ति क्रिया अभावात् चिन्ह यह तत् बुद्ध्यादि ज्योतिषाम तत् यह न व्यापृति अतः प्रत्यंग ज्योतिष न प्रत्यंग ज्योतिष न व्यापृति बुद्ध्यादीना तत्प्रेरकर्मणां च स्वप्ने वासनानुतिरिक्तात् तन्मेन तेषाम् आत्मप्रकाशत्वात् तस्मिन् प्रकाशकत्वेन न प्रवृत्ति अतः स्वयमेव प्रकाशकत्वेन न प्रवृत्ति आत्मप्रकाश तस्मिन् प्रकाशकत्वेन न प्रवृत्ति प्रकाशकत्व न प्रवृत्ति आत्मप्रकाशता तस्मिन् प्रकाशकत्व आत्मनि प्रकाशकत्व की प्रवृत्ति नहीं बुद्धि आदि ज्योतिष व्यापार नहीं होता है। बुद्धियादि ज्योतिषाम यह आत्मनि तत्प्रयुक्ति क्रियाभावात् न व्यापृति। बुद्धियादि ज्योतिषाम यह आत्मनि तत्प्रयुक्ति क्रियाभावात्, आत्मा में बुद्धियादि ज्योतिष का प्रयोग की क्रिया बुद्धियादि ज्योति में नहीं है। बुद्धियादि ज्योतिषाम आत्मनि प्रयोग क्रियाभावात् तत्प्रयुक्ति क्रियाभाव, आत्मा का प्रयोग के लिए बुद्धियादि ज्योतिष का क्रिया बुद्धियादि ज्योतिषा बुद्धियादि ज्योतिनिष्ठ प्रयुक्ति क्रिया कर्माभावात्। बुद्धियादि ज्योति में तेषा बुद्धियादि ज्योतिषा वे तत्पश्य भी बुद्धियादि ज्योति रहना, बुद्धियादि ज्योतिनिष्ठ प्रयुक्तित्व रूप कर्म अभावात्, उसमें प्रयुक्तित्व रूप कर्म अभावात् बुद्धियादि ज्योतिषाम यह न व्यापृति। आत्मा में व्यापार नहीं है, उसको प्रकाशकत्व न व्यापार नहीं। बुद्धियादि ज्योतिषाम यह आत्मनि प्रकाशकत्व न व्यापार नहीं है, इसलिए प्रत्येक ज्योति को कोई प्रकाश नहीं कर पाते। अतः प्रत्येक स्वयं ज्योतिषा वर्तते, प्रत्येक स्वयं ज्योतिषा वर्तते। क्यों? ये बुद्धियादि ज्योति है उनका इसमें व्यापार नहीं, आत्मा को प्रकाश करने के लिए व्यापार नहीं। बुद्धियादि ज्योति का व्यापार क्यों नहीं? तत्प्रयुक्ति क्रियाभावत कर्माभावत, बुद्धियादिनिष्ठ प्रयोजक कर्म अभावत प्रकाश प्रकाशन कर्तृत्व रूप कर्माभावत क्रियाभावत कर्माभावत यह आत्मनि बुद्धियादि ज्योतिषाम व्यापार नास्ति, प्रकाशकत्व ने व्यापार नास्ति। अतः प्रत्येक स्वयं ज्योतिषा वर्तते। बुद्धियादिनाम तत्प्रेरक कर्मणाम च, बुद्धियादि और उनका प्रेरक कर्म जितने स्वप्न में वासना अनतरिका वासना है, सब वासनात्मक है, तन्मयान वासनामय तो बुद्धियादि सब हुए तेषा यह आत्म प्रकाशित आत्मा के द्वारा प्रकाश यह कहा था तस्मिन न व्यापृति प्रकाशकत्व ने व्यापृति न, यह कहा था तस्मिन आत्मनि बुद्धियादिना प्रकाशकत्व न प्रवृत्ति न व्यापृति न, आत्मा को प्रकाश करने के लिए बुद्धियादि का व्यापार नहीं, वो तो स्वयं आत्मा के द्वारा प्रकाशित तन वासना अनतरित हो गई। अतः स्वयमेव ज्योति तत्र आत्मा, आत्मा स्वयं ज्योतिषा अस्ति। श्लोक ऐसा है यह बुद्धियादि ज्योतिषाम यह कहा था आत्मनि तत्प्रवृत्ति क्रियाभावात्, बुद्धियादि ज्योतिषाम वासना में हो गए तो आत्मा को प्रकाश करने के लिए तत्प्रवृत्ति क्रियाभावात कर्माभावात, बुद्धियादि ज्योतिनिष्ठ कोई कर्म है ही नहीं, इसलिए प्रकाशकत्व न यह न व्यापृति बुद्धियादि ज्योतिषाम व्यापार नहीं है। अतः प्रत्येक आत्मा स्वयं ज्योतिषा वर्तते। इसको थोड़ा श्लोक में जितने दिया है उसका अर्थ स्पष्ट कर दिया, बुद्धियादि और इतर कर्म जितने क्यों नहीं, बुद्धियादि और कर्म प्रयुक्त क्यों नहीं, कर्म क्या कर्म क्यों नहीं, स्वप्न वासना रूप हो गया वासनात्मा हो गया तेषा में आत्म प्रकाश है, आत्मा प्रकाश है इसलिए हैं बुद्धियादि बुद्धियादि जितने ज्योति बुद्धियादि ज्योतिषाम बुद्धियादि ज्योतिषाम आत्म प्रकाश है, आत्म नाम प्रकाश वही होने से वही प्रकाश बुद्धि वासना रूप से प्रकाश हो गया, अर्थात जो बुद्धि वासना रूप से है वो आत्मा को प्रकाश नहीं करते, स्वयं प्रकाश होगा नहीं होगा क्यों, बुद्धियादि विद्यमान है तो स्वयं प्रकाश कैसे होगा, तो बुद्धियादि वासना में हो गए उनकी प्रवृत्ति आत्मा को प्रकाश करने के लिए आत्मा ने प्रकाश होते ना तेषाम व्यापार नहीं। बुद्धियादि स्वयं आत्मा के द्वारा प्रकाश होते, वासना में वासना आत्मा हो गए आत्मा के द्वारा प्रकाश होते हैं तो प्रकाशकत्व न आत्मा में उनका व्यापार नहीं है, नहीं होने से आत्मा स्वयं ज्योतिषा वर्तते। मतलब बुद्धियादि वासना में होने से आत्मा के द्वारा प्रकाशित तो होते न कि उसका प्रकाशक, इसे उनका वासना अनतिरिकात तेषाम बुद्धियादिनाम प्रवृत्ति आत्मनि प्रकाशकत्व है, आत्मा को प्रकाश करने के लिए उनकी प्रवृत्ति नहीं होती क्योंकि प्रकाश है। बुद्धियादि नाम और तत्प्रेक कर्मणाम च तत्प्रवृत्ति क्रिया अभाव कर्म प्रवृत्त अभाव प्रवृत्त कर्म अभाव बुद्धि आदि में प्रेरणा उसको प्रकाश करने के कर्म नहीं है, वासनात्म हो गए आत्मा प्रकाश तस्मिन आत्मनि प्रकाशकत्व ने उनकी प्रवृत्ति नहीं, प्रकाशकत्व ने व्यापार नहीं, अतः स्वयं आत्मा प्रकाश है ज्योति साते। स्वप्ने बुद्धियादिनाम वासना अतिरेकेण अभाव मुक्तम व्यनति, वासना अतिरेकेण बुद्धियादि नहीं है। जागृत वस्तुनि सर्वाणी भावनामात्र रूपताम, जागृत कर्म क्षय यान्ति स्वप्न कर्मोद्भवे सति। सर्वाणी जागृत वस्तुनि जागृत कर्म क्षय स्वप्न कर्म उद्भवे सति भावना मात्र रूपताम यान्ति, वासनार्थों को प्राप्त करते जागृत कर्म जितने वस्तु ठहरा। सपने में वासनामय हो गई जो हाँ स्वयं अभाव तो बिल्कुल निर्णय विनाश नहीं होता है तो संस्कार में वासना में सूक्ष्म रूप हो गए। हाँ वो प्रातिभाषिक है, जो इंद्रिय दिखता है प्रातिभाषिक है, वासना में है, वासना में उनसे वास्तव नहीं है, नहीं उसका व्यापार ही नहीं। अथ रथान इत्यादि तात्पर्य महाता इति ता भावना उपादाय प्रत्यक्ष स्वप्ने रंसया करोत्येष रथाद्यर्थं स्वप्न भोग प्रसिद्धये। करणं कर्म कर्ता च कर्मे तत्कारकात्मकम् प्रत्यगमोहैकनिष्ठं सज चिदाभात्वा तदात्मनि। ता भावना उपादाय द्वितीय भोजन प्रत्ययात्मा स्वप्ने रिरंसया एष आत्मा स्वप्न भोग प्रसिद्ध है रथादि अर्थम करोति, रथादि निर्माण करता है। कर्णम कर्म कर्ता च कर्म एतत् कर्मवत प्रथते कारकात्मकम एतत् तत्कारकात्मकम कर्णम कर्म कर्ता सो विषय हो जाते हैं, कर्म ही तक पथ विषय हो जाते हैं। प्रत्येक मोहिक निष्ठंसद चिदाभत्वा तदात्मनि, आत्मनि चिदाभत्वाद प्रत्येक मोह में स्थित प्रत्येक मोहिक निष्ठम कारकात्मकम सब चिदाभत्वाद तदात्मनि सच्चिदा प्रत्यय मोहिक निष्ठम सद चिदा भत्वा तदात्मनि, आत्मनि कर्म आत्मनि सो ये कर्मवत कर्मत्वेन प्रथते, कर्मत्वेन प्रथते मतलब प्रकाश्यत्वेन प्रथते। आत्मनि कर्म प्रथते कर्म कर्म एतत् आत्मनि ये कर्म हो जाते विषय हो जाते, कर्म क्या है ज्ञान का विषय। कर्ण कर्म करता है जितने कारकात्मक सब अज्ञान में रहते हुए आत्मनि कर्म है तथा करण कर्म करता सो एतद कर्म कर्म विषयत्व न प्रतते विषय हो जाते हैं अर्थात ये कोई प्रकाश नहीं कर सकते सब ये विषय हो गए कर्म आत्मा का कर्म। टीका में कर्णादि कारक रूपम वासनात्मक सर्वम प्रतीच स्वप्न भोगार्थम प्रतीच प्रत्यात्मा स्वप्न भोग के लिए कर्मत्व न प्रथते तो विषयत्व हो जाते हैं तेना न तत् प्रत्येक प्रकाशकम ये कर्म करण जिसने है प्रत्येक तत् प्रकाशक नहीं हो गए वो तो प्रकाश होते हैं। कथम तरी बुद्धियादेर आत्म विषयत्व प्रतीति इसे लगता है बुद्धियादि आत्म विषय प्रतीति अत्र प्रत्येक मोह के अनिष्ठम अज्ञान हो करके चिदाभत्वा तदात्मनि चिदाभात चिदाभास विशिष्ट उनसे आत्म विषय को ऐसे लगता है। तद्धि बुद्धियादि सावास अज्ञान कल्पितम बुद्धियादि सावास अज्ञान कल्पितम चिदाभासवत्वात् अज्ञानेन सह आत्मनि कल्प्यते अज्ञानेन सह अज्ञान के साथ बुद्धियादि करणादि आत्मनि कल्प्यते तेन तद विषयत्व धि आत्मा में कल्पित होने से आत्म विषय का तो ऐसा लगता है। हाँ तो वस्तु तो नहीं है आत्मा नहीं कल्प्यते आत्मा में होने से आत्मा विषय का तो नहीं लगता है वो विषय नहीं होता है वो तो आत्मा के विषय है। शंका थी न शंका तात्पर्य आत्मा स्वप्ने रथादि करोति चेत बुद्धियादि भी करिष्यति नहीं यही चला था ना। हाँ रथादि करोति चेत बुद्धियादि कर रथादि बनाता है तो बुद्धियादि भी बना देगा तथा जो सकृत बुद्धियादि प्रकाशित ये छोट गया था बुद्धियादि रथादि बनाता है तो बुद्धियादि करेगा तो सकृत बुद्धियादि प्रकाशित या आत्मा कृत बुद्धियादि बुद्धियादि के द्वारा स्वयं प्रकाश हो जाएगा आत्मा न संयुक्त समितिशंक स्वप्न स्वप्न भोग प्रसिद्ध है रथादि करता है स्वप्न भोग सिद्धि के लिए स्वप्न भोग सिद्धि के लिए सब जो करता है उसको विषय होते हैं कर्णादि कारक रूपम वासनात्मकम सर्व प्रतीच भोग के लिए हुआ स्वप्न भोग के लिए ये सब जितने भोग के लिए बना सो कर्मत्व न प्रतते आत्मा के विषय तेना न तत्प्रत्यय प्रकाशकम तद ये कर्मत्व न प्रतते जितने वासनात्मकम प्रत्यात्मा प्रकाशक नहीं कथम बुद्धियादे आत्म विषय तो आत्म विषय हो गया अज्ञान के साथ बुद्धियादि अज्ञान कल्पित बुद्धियादि अज्ञान में कल्पित आभास अज्ञान में वो भी आत्मा में कल्पित चिदाभास वत्वाद अज्ञान न स आत्मनि कल्प्यते अज्ञान न स चिदाभास विष्ट बुद्धियादि भी आत्मा में कल्पित आत्मा में अधिष्ठान से कल्पित उनसे आत्म विषयकत्व ऐसे भ्रांति होती। करणम कर्म इत्यत्र उक्तम अनुद्य करणम कर्म कर्ता तो आया अनुद्य प्रत्ययमोह इत्यादि ना उत्तम अर्थम साधयति प्रत्ययमोह के निष्ठ प्रत्यय ज्ञान में निष्ठ बुद्धि आदि आत्मा में कल्पित कर कार्य कार्य कारण रूपेण कर्मे तत्प्रथते जगत आत्मनेतत् समभ्यस्त महात्मा विद्येक हेतुतः एतद् जगत् कार्यकारणरूपेण कर्म आत्मनि प्रतते कर्म तो विषय विषय सब जगत आत्मनि विषय प्रकाशय आत्मनि एतद् समभ्यस्तम् आत्मा विद्या कहते तो आत्मा विद्या से ही अभ्यस्त है सारे जगत उसका विषय होता है प्रकाश होता है। कर्म विषयभूतमिति यावत् अविद्या आत्मनि अध्यस्तम जगत इत्यत्र पढ़ित महा आत्मा में आरोपित जगत विषय है सर्वस्य सर्वस्य कर्मणो अत्यंत महात्मा कर्ता विलक्षण तत्संगत स्वयं त्वात्मा संगतो निर्गुण शुचि सर्वस्य कर्मण आत्मा सर्वस्य कर्मण अत्यंतम अकर्ता विलक्षण आगे जो तत्सहत का तत्सहतत्व न प्रतीयमान तत्सहत आगे का आत्मा तो स्वयं असंगत निर्गुण सूची और तत्सहत बीच में आए ना तो अत्यंतम सर्वस्य कर्मण आत्मा अत्यंतम अकर्ता विलक्षण तत्सहत तत्सहतत्व न प्रतीयमान ये अर्थ करना तत्सहतत्व न प्रतीयमान स्वयं तो आत्मा असहत निर्गुण सूची स्वयं असहत अतः संबंधी आत्मा तत्सहतत्व न प्रतीयमान अध्यत्त होने का तत्सहतत्व न प्रतीयमान स्वयं तो आत्मा असहत सूची बारह कर्मणो जगत विशेष इति यावत् सर्वस्य अत्यंत अकर्ता अत्यंतम विलक्षण इति समतः अकर्ता इति छेद अत्यंत विलक्षण अकर्ता है अविद्या तज्ज संबंधात आत्मनस्य सगुणत्वाद व्याप्ति में असंख्य अविद्या तज्ज संबंध है हो गया तो सगुण तो हो जाएगा तो व्याप्ति का तो परिचिन्न हो जाएगा यह तत्संगत स्वयं तो आत्मा असंगत अविद्या से संगतवत जो प्रतीत होता आत्मा अविद्या तज संबंधा दिया ना यही तत्संगत उसका अनुवाद किया अविद्या से संगत जो आत्मा है स्वयं तो असंगत है आत्मा असंगत निर्गुण सूची संगत नहीं अर्थात संगत तो है ना आध्यासिक संबंध है आध्यासिक संबंध अविद्या तज से आत्मा का संबंध है आध्यासिक कल प्रथते ऐसे बड़े महाजन टिप्पणी कुछ लिखा है तो राहुल कुछ लिखा है तो सहतत्व न प्रतीयमान आत्मा शुद्ध चेत कथन तस्य अवस्थावत्व प्रथा आत्मा निर्गुण शुचि पवित्र का तो अवस्थावत्व की प्रतीति कैसे अविद्या समात्मान मशुद्धं मन्यते यदा जाग्रस्वप्नसुषुप्तानि तदैतानि प्रपद्यते यदा अविद्य स्वम आत्मानम अशुद्ध मन्यते तदा एतानि जागृत स्वप्न सुषुप्तानि प्रपद्यते यह अविद्या से स्वम आत्मानम अशुद्ध मानता है देहादि के साथ तादात्म्य करके तदा एतानि जागृत स्वप्न सुषुप्तानि प्रपद्यते न तत्र इत्यादि है सही कर्ता इत्यंत से तात्पर्य मुक्ता न तत्र अर्थादि न इत्यादि अक्षरार्थ माह न इत्यादि हाँ न तत्र था तात्पर्य तो कह दिया पुष्कंती सृजते सही करता पूरा मंत्र का तात्पर्य करके अभी शब्दार्थ कहते करता इत्यंत तात्पर्य था न इत्यादि अक्षरार्थ हुई रथा इति रथा दार्वाद्य सद्भावान नसंति स्वप्न दर्शने नसंत्यस्वादेस्तद्वद् रथयोगा सर्व सर्वात्मका स्वप्न स्वप्न दर्शने दारुआदि असद्भावात् न रथा सन्ति तद्वत् न अस्वादेय सन्ति अस्वादेय तद्वत् रथयोगा सवर्त्मका रथयोगा अस्वादेय रथयोगा अस्वादेय सवर्त्मक मार्ग के साथ कुछ ही नहीं सामग्री अभाव अत्र इति स्वप्नोति अत्र अत्र का आगे दूसरा सुख रथादीन सृजते तत्र जागृत कर्मादि हेतुकान् अविद्या काम कर्माणि सृष्टि बीजमिदं दृशेः अत्र रथादीन सृजते जागृत कर्मादि हेतुकान् अविद्या काम कर्माणि सृष्टि बीजम इदम् इदम् दृष्टे सृष्टि बीजम् अविद्या काम कर्माणि जागृत कर्मादि हेतुकान् रथादीन अत्र सृजते स्वप्न में जागृत कर्मादि कर्म वासना हेतुक रथादि सृष्टि करता है स्वप्न में ठीक है हमें अत्र स्वप्न होती दारुआदि अभाव कथम रथादि सृष्टि अत्र अथ सृजते अथ जागृत कर्मादि हेतुकान् जागृत कालीन कर्म वासना के कारण हेतु से स्वप्न में वासना में रथादि सृजते तत्तम जागृत कर्मादि हेतुकान् कर्मादे रथादि सृष्टि हेतु ते कथम आत्मा सृष्टा इति उच्यते सही करता यदि कर्म से बनाया तो सही करता आत्मा को कैसे अविद्या काम कर्माणि सृष्टि बीजम इदम दृश्य दृष्टे सृष्टि बीजम इदम अविद्या काम कर्माणि अविद्या काम कर्म बीज उससे सृष्टि करता आत्मा आत्मा में सृष्टि तो ये बीज है सृष्टि बीजम ओम oh.